ماں اماں گولو باروتان چھار گائیں کہ آ وطنی و اتحادی فوجان نقصان دے گائیں ماں اماں گولو باروتان چھار گائیں کہ آ وطنی و اتحادی فوجان نقصان دے گائیں